الله أكبر الله أكبر. اس لیے اللہ ذو الجلال نے ایسے لوگوں کے بارے میں بیان کیا جو رب سے بدظن ہو جاتے ہیں، جو اللہ ذو الجلال کے بارے میں بدظنی کا شکار ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی اللہ کا قہر پڑتا ہے. ابھی کتنی خوبصورت آپ نے بات سنی. آج مسلمان کو یقین ہی نہیں رہا میرا کیا بنے گا، کیا بنے گا؟ وہی جو تیرے رب نے لکھا ہے. میرے فیوچر کے بارے میں کیا بنے گا؟ تیرے باپ کو بھی اللہ نے دیا، تجھے بھی اللہ دے گا، اس ساری دنیا کو اللہ دے رہا ہے، تمہیں بھی اللہ دے گا. ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، جو اچھا عمل کرنے والا ہے رب تعالی اسے کبھی بھی محروم نہیں کرتے. اس لیے اللہ عز و جلال نے فرمایا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ وساءت مصيرا. عذاب تو اللہ ان کو دیں گے جو عقیدے کے منافق ہیں، مرد ہوں یا عورتیں، مشرک مرد ہو یا مشرک عورتیں، جو بدزنی کا شکار ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کسی انسان سے بدزن ہونا، ایک ہوتا ہے رب تعالی سے بدزن ہو جانا. میرا تو کچھ بننا ہی نہیں ہے، میرا تو کچھ بنتا ہی نہیں ہے. اے اللہ کے بندے، تو 5 مہینے بعد دنیا میں آیا اور تیرے رزق کی پلاننگ تو مکمل کر کے اللہ نے اس سے پہلے بھجوا دی تھی. جب 4 ماہ کا بچہ ہوتا ہے، روح پھونک دی جاتی ہے، تو اللہ کا نورانی فرشتہ آ جاتا ہے، یؤمر بأربعین، 4 فیصلے لے کر، بکتب اجلہ ورزقہ شقی او سعید. وہ فرشتہ آ کے لکھ کے فارغ ہو جاتا ہے، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، یہ کیسا ہوگا. یہ سارے فیصلے تو تیرے رزق کے دنیا میں 5 مہینے آنے سے پہلے ہی اللہ فارغ ہو چکے ہوتے ہیں، اور تمہیں فکر ہے کہ میرا رزق کیسے ملے گا. انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب. دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ اپنا رزق کھا کے ہی فوت ہوتا ہے، کبھی اس کو موت نہیں آ سکتی. جو لکھوا کے آیا ہے وہ کھا کے ہی فوت ہوگا. اس لیے تم اچھی بات کا مطالبہ اللہ سے کیا کرو.